Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 lipca, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polskie władze odpowiadają Brukseli. Postępowanie o naruszenie unijnego prawa jest nieuzasadnione. Harcerze spotkają się w Muzeum Powstania Warszawskiego. Będą wspominać bohaterów walk sprzed 73 lat. Michał Kwiatkowski wygrywa trzeci kolarski klasyk w tym roku. Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa. Chodzi o przyjętą przez parlament, podpisaną przez prezydenta i opublikowaną ustawę o ustroju sądów powszechnych. A Warszawa odpowiada, że postępowanie jest nieuzasadnione i odpiera zarzuty dotyczące zagrożenia dla niezależności sądów. Postępowanie o naruszenie unijnego prawa było spodziewane, bo zapowiadał je kilka dni temu wiceszef komisji Frans Timmermans. Obecne reformy są zagrożeniem dla niezależności sądów i dla praworządności. Komisja odwołuje się do traktatowych zapisów, kwestionuje zbyt duże uprawnienia ministra sprawiedliwości, ale jeśli chodzi o jednoznaczne naruszenie unijnego prawa, wskazuje tylko na zróżnicowanie wieku emerytalnego sędziów ze względu na płeć. Decyzję komisji skomentował wicepremier Jarosław Gowin. Działanie zmierzające do zniszczenia Unii Europejskiej, dlatego że narody europejskie nie będą godzić się na tak głęboką ingerencję brukselskiej biurokracji. Polska ma miesiąc na przysłanie odpowiedzi i odniesienie się do zarzutów. Jeśli Bruksela uzna wyjaśnienia za niesatysfakcjonujące, wyśle drugie upomnienie, a później skieruje pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Kolejne uroczystości upamiętniające powstanie warszawskie jeszcze przed 73. rocznicą godziny W. Następne wydarzenia w planie obchodów to spacer z przewodnikiem po powstańczych mogiłach na wojskowych Powązkach i zlot harcerski. Spacer z przewodnikiem po wojskowej nekropolii to swoisty hołd dla powstańców, mówi jedna z przewodniczek, Elżbieta Kunowska. Czcimy tych, którzy już poszli na wieczny odpoczynek. Każdy z nas przygotowuje sobie swoją trasę. Wszyscy na tej trasie mamy pomnik Gloria Victis. Po południu w Muzeum Powstania Warszawskiego rozpocznie się pierwszy zlot harcerski. Dyrektor muzeum Jan Ołdakowski wyjaśnia, że jego ideą jest podkreślenie wyjątkowej roli harcerzy podczas rocznicowych obchodów. To jest też przypomnienie, że są spadkobiercami powstańców warszawskich i to na nich również spoczywa obowiązek kontynuowania tych wszystkich tradycji, które były bliskie powstańcom warszawskim, no, których wielu również wywodziło się z harcerstwa. Podharcmistrz Wojciech Puchacz z ZHP podkreśla, że zlot ma być swoistą lekcją historii. Ważne, żeby harcerze wiedzieli, czym są wartości, którymi kierowali się powstańcy warszawscy. Bezinteresowność, wspieranie innych osób, walka o ideę. W zlocie weźmie udział blisko 500 członków czterech organizacji harcerskich działających na terenie Warszawy i okolic. Witold Banach, Polskie Radio. Powstanie warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Czwarty triumf Kwiatka w kolarskim peletonie w tym sezonie. Michał Kwiatkowski wygrał wyścig Klasika San Sebastian. Polak po finiszu z pięcioosobowej ucieczki pokonał Francuza Tonego Galopena i Holendra Bałka Mollema. Pod wrażeniem występu Kwiatkowskiego jest były zawodowy kolarz Cezary Zamana. Fantastyczny rok Michała i warto dodać, że klasyka San Sebastian jest wyścigiem bardzo wymagającym ze względu na to, że jest poprowadzony po ciężkim terenie, czyli tu trzeba przede wszystkim co najmniej dobrze, jak nie bardzo dobrze jeździć po górach. Nie stracił szybkości w samej końcówce. No i tego, czego wielu kolarzom dobrym brakuje, tej smykałki, tej intuicji, jak wygrywać wyścigi. Jest to były mistrz świata, trzeci wielki klasyk wygrany przez Michała Kwiatkowskiego w ciągu jednego roku. Kwiato wygrał w tym roku włoski klasyk Strade Bianche, monument Mediolan San Remo i został mistrzem Polski w jeździe indywidualnej na czas. Pierwszy etap Tour de Pologne wygrał tymczasem podwójny mistrz świata Peter Sagan. Słowak nie dał szans rywalom na finiszu w Krakowie. Dziś drugi etap z Tarnowskich Gór do Katowic. Wysoka kultura dla najmłodszych. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu zaprasza dzieci, by mogły poznać i oswoić muzealną przestrzeń. Maluchy oglądają ekspozycję, a potem biorą udział w warsztatach plastycznych. Intuicyjny odbiór sztuki to jedno, a odczytanie przekazu artysty to zupełnie inna sprawa. Młodzi widzowie, wędrując po elektrowni, uczą się i jednego, i drugiego, mówi Michał Grabowski z centrum. Zapraszamy maluchy, dzieciaki, razem z rodzicami, razem z opiekunami, razem z dziadkami czasami i oglądamy sztukę, rozmawiamy o sztuce, zadajemy sobie nawzajem trudne pytania, które prowadzą do czasami zaskakujących, czasami bardzo mądrych odpowiedzi. Dzieci biorą też udział w warsztatach plastycznych. Mi się najbardziej podobały kwiatki na słoneczne baterie. Fajne. Ja będę robiła żółwia. No ja chciałam zrobić ośmiornicę, bo to jest fajnie. Chyba jest kolorowa i nie wiadomo, co się stanie. Wakacyjne wizyty w elektrowni odbywają się pod hasłem Czas na walkę z nudą. To był serwis Trójki. W całym kraju upały i dużo słońca, bezchmurne niebo na południu, więcej chmur na północy, burze możliwe w zachodniopomorskim. Termometry pokażą w Trójmieście i Białymstoku 26 stopni, w Olsztynie 27, w Poznaniu i Warszawie oraz Lublinie 29, w Szczecinie 31, we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie 32 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. The World Games, czyli Igrzyska Sportów Nieolimpijskich, dziś dobiegają końca. Zapraszamy na podsumowanie igrzysk. Dziś w audycji Trzecia Strona Medalu o 17. Tomasz Gorazdowski, Krzysztof Łoniewski, Monika Słukowska i Michał Gąsiorowski. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Do zakupów? Gotowi? W Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, smartfony AGD. Kto pierwszy, ten lepszy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Ofiarność. Odwaga. Bohaterstwo. Honor. Waleczność. I odpowiedzialność. To wielka energia. Dlatego PGE wspiera polskie instytucje pamięci mecenatem historycznym. PGE. Zapewniamy energię. Jeżeli chcesz łatwiej zasnąć i lepiej spać, sięgnij po rozwiązanie dostępne w aptece. Spray Sen to relaksująca kompozycja zapachowa w formie sprayu, ułatwiająca zasypianie. Spray Sen tworzy aurę rumiankowo-lawendową, która pomaga się odprężyć, zasnąć i spokojnie przespać całą noc. Żeby rano obudzić się wypoczętą i pełną energii. Spray Sen to produkt bezpieczny nawet dla dzieci powyżej 3 roku życia. Spray Sen. Tak pachnie sen. Takiej zabawy jeszcze nie było. Lato z radiem to najlepsza trasa koncertowa. W niedzielę będziemy w Gogolinie, gdzie wystąpią iluzjonista Maciej Pol, Rafał Brzozowski, Michał Szpak i Ira. Więcej informacji na latozradiem.pl. Na program i koncerty Lato z Radiem zaprasza sponsor. Producent chipsów Wiejskie Ziemniaczki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w ciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Dzień dobry, witamy serdecznie. Wita Anna Regulska, Marek Pawlukiewicz. Któż to jeszcze wita naszych zagadkowych słuchaczy? Julek Romanowski. Mikołaj Romanowski. I Marika Alkowska. Ale się dzisiaj przedstawiliście z pełnego imienia i nazwiska. Tak. Mm-hmm. Państwo drodzy, proszę powiedzieć, co w tych wakacjach jest najbardziej super? Znajdziecie coś takiego? Wychodzę sobie wyjazdy na dwór. Wychodzimy sobie na dwór, i bo Marika jest naprzeciwko mojego bloku. Twoja sąsiadka, wychodzimy, tak? Dlatego z nią dzisiaj przyjechaliście. Tak. Witamy serdecznie, debiutantkę. I się bawimy. Mhm. I jeszcze Wojtek i Janek taki jeden. Tak, tyle że Wojtek dzisiaj wyjechał gdzieś tam, ale za to Janek wczoraj przyjechał z nad morza. Czyli słuchajcie... I w poniedziałek wjeżdża, tak jak ja, bo ja na kadrę. Jak się... Ty na kadrę? Czudo, a on pod namiot. Na kadrę? No. Czyli ty będziesz opiekował się kimś? Nie. Nie? No taka... trenował. Dobrze, niech i tak będzie. Słuchajcie, czyli wasze wakacje mają się tak dosyć dobrze? Tak, fajnie. Tak? Wczoraj byliśmy z Mariką na placu zabaw i jedliśmy lody. Słuchajcie, a gdyby w tych wakacjach można coś jeszcze poprawić, to dałoby się, czy nie? Tak. Nie wiem. Jedna rzecz. No, która, jaka? Jak się bawimy z Wojtkiem, to żeby oni mnie nie mieli za Polakę i nie chcieli mnie atakować. No bo ma hełm z orłem polski. To teraz taki czas bardzo ważny, o którym także dzisiaj będziemy rozmawiali. No ale tak sobie myślę, żeby poza biegającymi wciąż nogami, biegają one? Często i szybko pewnie, tak? Tak, ale do o 20 już nie możemy i wtedy wracamy najczęściej do domów. I mama się... krzyczy i mama wychyla się tak i krzyczy. Nie, raczej nie? Tata. A jak tata krzyczy? Nie wiem, tata, że nie pora wracać. Pora wracać, no bo pora wracać, kolacja czeka, no. Tak? No dobrze, to poza biegającymi nogami, żeby jeszcze głowę trochę rozruszać. Ale czasami mama wychodzi, jak pada deszcz, a my nie chcemy wrócić, bo ja lubię deszcz. Aha, ale dlatego mama pewnie... Dlatego wprowadzałem bardzo wolną Magikę. Julek, pamiętasz jak bardzo leciutko zaczęło kropić i tak. My nie chcieliśmy wracać do domu? Tak, mama mnie kazała, żeby po nich pójść, to ja po Julka poszedłem do najbliższego bloku, tam gdzie byli pod dachem, powiedziałem, wróciłem, no i byłem cały mokry. Dobrze, to ja dokładnie wiem, co wy robicie podczas tych wakacji i bardzo mnie to cieszy, bo to są takie zabawy, kiedy ja kiedyś uwielbiałam też na moim własnym podwórku. Drodzy Państwo, nogi rozruszane, no to o głowę trzeba zadbać, prawda to? Tak. O czym mam? A w jaki sposób tutaj dbamy o to nasze myślenie i o głowę i o skojarzenia? Wyobrażenie, czytanie i wyobraźnię. A zagadki? Też. Gotowi jesteście? Tak. My mamy taką grę zagadkową kartkową. Świetnie. To w takim razie sobie grajcie w nią, będziecie świetnie przygotowani do zagadkowej niedzieli. Uwaga, uwaga, podpowiedź numer... Jeden. Tak jak ona, nazywa się gwiazdozbiór nieba północnego, który znaleźć możemy nieopodal gwiazdy polarnej. W Polsce widoczny jest przez cały rok. Wóz? Księżyc? Nie, idźmy dalej, uwaga. Ale ta ona, o którą nam teraz chodzi, nie jest gwiazdozbiorem. On tylko się tak nazywa jak ona. Ponieważ ma sierść. No niedźwiedzica. I... uwielbia spożywać liście, młode pędy, a także gałązki drzew i panda? Krzewów. Idźmy dalej. Pand nie ma na gwiazdozbiorze. O, słuszna uwaga. Długo, chyba nie, no nie ma. Długo uważano, że jest ona, ta bohaterka naszej zagadki, nie ma. Ale okazało się to nieprawdą, ponieważ potrafi wydawać przeróżne, bardzo ciekawe dźwięki. Sowa? To nie jest, proszę pani, sowa. Idziemy dalej. A żyrafa? Jest spokrewniona, uwaga, uwaga, z jeleniami i bydłem. Jednak należy do osobnej rodziny. Krowa. Razem z najbliższym krewniakiem o nazwie okapi. Słyszeliście? Tak, taką okapi nazwę? To jest takie fajne coś. Świetne. Dobra. Świetne i takie ma paski na nogach, prawda? No tak, mam w książce tego, no. W książce pana Kruszewicza. Z takiej świata jest powiedziane tam o okapi. Aż te książki są ważne, co? Następna podpowiedź ma niezwykle ciekawy język, ponieważ ten język, pokażcie wasze języki. No nie macie takich, ona ma zupełnie czarny ten język. I taki długi, że może, wiecie co zrobić? Wyczyścić sobie nim uszy. Kameleon? Trzeba? Nie? Ma sierść? O nie. No właśnie, chyba nie. No dobrze, co by tu jeszcze? Co by tu jeszcze? Może jeszcze takie... Wiem. Mrówkojad. Bohaterka naszej zagadki, naszej zagadki jest jednym z nielicznych zwierząt, które rodzą się z różkami. A. U noworodka są one przyciśnięte do czoła i unoszą się w ciągu pierwszego tygodnia życia. Życia, tak. To może jeszcze tak, jest to najwyższe zwierzę lądowe. Żyrafa. No tak, żyrafy mają czułki, ale a nie mają sierści. Mają. Nie. Mają. A to się zaraz okaże, czy mają, czy nie. W znanym i bardzo przez was, przez dzieci lubianym filmie nasza bohaterka nosi imię Melman. Co? Nie zna takiego. To bohaterka czy bohater? Słuchajcie, to w takim razie, skoro mamy wątpliwości, zapytajmy pana Mieczysława Gajdę. Żyrafa. Panie, Merman to jest ta żyrafa. Teraz to już pan Mieczysław Gajda. Zapraszamy serdecznie. Żyrafa. Na ziemi stojąc, liści szuka na najwyższym drzewie, bo szyję ma bardzo długą. Żyrafa. To teraz tak, numer telefonu podamy, zobaczymy, co powiedzą nasi zagadkowi słuchacze. Numer telefonu, pamiętacie? 22 i 7 trójek. Właśnie, teraz pytanie moje do was, moi drodzy, bo to jest taka piosenka z płyty Piosenki do grania na nosie, ale o czym ona jest? O ram pam pam pam, o ram pam pam pam. Tak? Już? Raczej tak. Każdy może sobie wyobrazić, tak co tam tylko chce. A my, czy udało się przełączyć nam telefon? Czy mamy zagadkowego słuchacza? Mamy! Halo, dzień dobry! Dzień dobry, tu my, puk, zagadkowe studio. Jest tam ktoś? Prosimy głośno i odważnie. Halo. Jakiś radiowy milczek się trafił. Jesteś tam? No zachęćcie jak najpiękniej. Julku. Ach, czyli się nie udało. Może nasz zagadkowy milczek jest w podróży? Może wyjeżdża na fantastyczne wakacje? Słuchajcie, no to będzie wielka radość, bo będziecie mogli wypowiedzieć głośno. A jest, przepraszam, jeszcze nie? Jednak się udało komuś dodzwonić. Halo. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, witamy serdecznie. Jak ci na imię? Halo. Słyszymy Halo. Się? Oj, jesteśmy cały nie słyszę. Czas. A teraz... Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Słyszymy się? Jeszcze raz? Jeszcze raz bardzo proszę. Dzień dobry, tu zagadkowe studio. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, jak ci na imię? Hela. To no Helu, to chyba prawda jest, że ty podążasz teraz na wakacje. A, podążasz i w związku z tym słabo nas słyszysz. A czy teraz się słyszymy? Tak, ja słyszę. To Helu, powiedz szybko, głośno i wyraźnie. O kim rozmawialiśmy wcześniej? Co o żyrafie. To? Brawo, fanfary, panowie. Fanfary. Helu, życzymy ci szerokiej, bezpiecznej drogi, wszystkiego dobrego. I jakich wakacji, chłopaki i dziewczyny? Zagadkowych, ciekawych, fajnych. Sportowych. I z głową. I z głową, tak, Helu, szerokiej drogi. Bardzo dziękujemy za tę odpowiedź. Dziękuję. I w nagrodę dla Heli teraz, uwaga, żyrafa Melman z filmu Madagaskar, pamiętamy? Tak. W afro na głowie i we własnej osobie. I like to move it, move it. I like to move it, move it. do it like no. A no właśnie, tak, żyrafy i ich przyjaciele śpiewają o cyrku i o afro w filmie Madagaskar. A czy wiecie, co to jest to afro? Tak, to jest taka duża, okrągła, puchata fryzura. Skręcona taka, no właśnie. A to prawda, taki sposób ułożenia włosów, prawda? Tak, tak. Czyli takie kółko skręconych, koło skręconych włosów. No pięknie to powiedzieliście. Zagadka numer dwa? Tak. Tak, Marika, tak? Tak? Gotowa? Twój misio w objęciach też gotów? No dobra. Jest drapieżnym ssakiem, a jego pożywieniem są głównie owady. Kameleon? Nie. Mierzy około 20 cm, waży zaledwie 120 gramów, za to w jego pyszczku znajdziemy aż 44 zęby. Nie, że nie ma zęby. Nie, i nie ma sierści. Ma bardzo słaby wzrok, za to na pyszczku oraz na ogonie posiada długie włosy, które mają za zadanie dostarczać mu dodatkowych informacji o świecie. Jaszczurka? Włosy ma? Hiena. Taką rolę odgrywają także kocie wibrysy, prawda? Kot ma takie wibrysy. Ja mam kota. Prawda? A no właśnie. Godne uwagi są także jego przednie łapki kształtem przypominają łopatki. Bardzo mu się przydają te łopatki. I ma takie pazury zagięte do tyłu, żeby łatwiej było mu korzystać z tych łopatek. Coś świta? Nie? Nasz bohater żyje samotnie. Codziennie wieczorem zapada w głęboki sen, podczas którego chrapie. Nasz bohater... A to jest lądowy... Lądowy czy pływający? To jest, powiedziałabym, lądowy podziemny. Kret. Nasz bohater jest znany z pewnej uroczej kreskówki. Kret. Jakieś wątpliwości? Nie? No to zobaczymy, co? Kret ma 20 cm około i jest bardzo... Nie. I ma słaby wzrok. Ale nie jest tak ciężki. Czy pan Mieczysław Gajda potwierdzi, czy zaprzeczy, okaże się niebawem. Co masz tak mało podpowiedzi? No, ale popatrz, jakie one były dobre. Ciężką pracą pochłonięty, swój korytarz drąży kręty. Później zmyka do kopczyka, przed spojrzeniem ogrodnika. No to numer telefonu teraz podamy raz jeszcze. 22 i 7 trójek. Czekamy na naszych zagadkowych słuchaczy. This is the song, la la la la, Elmo's song. La la la la, la la la la, Elmo's song. I like it. La la la, la la la la. To think he wrote this alone. La la la, la la la la. Catchy. He loves to sing, la la la la, Elmo's song. Oh, sing it. La la la la, la la la la, Elmo's song. He wrote the music. Wow, that's great! Yeah, I wish I had a song. Yeah, well, Big Bird is here, Elmo's. How? Well, just sing Big Bird instead of Elmo. Great idea. Here I go. This is the song, la la la la, Big Bird song. It works. La la la la, la la la la, Big Bird song. La la la. La la la la, Big Bird song. La la la la, la la la la, Big Bird song. I love the music, I love the words. That's Big Bird song. Your turn, Snuff, old pal. All right, stand back. This is the song, la la la la, Snuffy's song. Sing it, Mr. S. La la la la, la la la la, Snuffy's song. La la la, la la la la. La la la la, la la la la la. La la la la la. I love to sing, la la la la, snappy song. La la la la, la la la la, snappy song. He wrote the music, we wrote the words. That snappy, that's Big Bird. Elmo Song to z naszej płyty Sesame Street Playground, a teraz wracamy do zagadki, panie Mieczysławie. Ciężką pracą pochłonięty swój korytarz drąży kręty. Później zmyka do kopczyka przed spojrzeniem ogrodnika. A my witamy osobę o przepięknym imieniu Jaśmina z wakacyjnej miejscowości. To pewnie nie jest wakacyjna miejscowość, ale nazwa jej wakacyjną jest na pewno z Opalenicy. Dzień dobry, Jaśmino. Dzień dobry. Witamy cię bardzo serdecznie. Jak serdecznie witamy Jaśminę? Bardzo. Zagadkowo. I czekamy z utęsknieniem na odpowiedź twoją. To jest kret. Kret? Tak. No a jak kret, to co robimy teraz? Fanfary. No albo brawa, no jakoś nagrodzimy Jaśminę, co? Brawa dla Jaśminki, świetnie. Czy ta twoja Opalenica to jest wakacyjna? No nie wiem. No trzeba by się jej... Pod Poznaniem. Przyjrzeć. Pod Poznaniem może być i wakacyjna, w zależności od tego, co ty tam robisz. Spędzasz tam wakacje? Hotel jest. A, czyli jednak na wakacjach jesteś. I hotel jest. I dobrze się bawisz? No, ja tu mieszkam. Ach, mieszkasz tu. Masz tak radosny głos, że mam wrażenie, że masz całkiem przyjemny poranek. No tak. No tak, to życzymy ci takiego całego dnia, Jaśmino. I serdecznie pozdrawiamy. Do usłyszenia. Dziękuję. Mam nadzieję. Albo do zobaczenia kiedyś, nie wiem. Dziękujemy serdecznie. A w naszym studiu gość, proszę państwa, pan Karol Mazur, edukator z Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry. A no właśnie, ja chciałam was zapytać, dlaczego akurat dzisiaj zaprosiliśmy pana Karola do zadania? No bo niedługo jest. Teraz jak jechaliśmy, to tylko słyszeliśmy jakieś piosenki. Powstańcy takie na przykład. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada. To nie jest powstańcza piosenka. Słyszałeś na pewno Warszawskie Dzieci, bo ja też słyszałem tą piosenkę. Warszawskie Dzieci. Panie Karolu, zapraszamy pana zazwyczaj w okolicy początku sierpnia, dokładnie 1 sierpnia. Dlaczego to jest takie ważne, żeby właśnie te ważne tematy poruszać? Jakie tematy? No 1 sierpnia to jest oczywiście rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Wiecie, na pewno słyszeliście. I o godzinie 17, czyli o godzinie W, w całej Polsce, też i w Warszawie, zabrzmią syreny, też zaczną bić dzwony. Trzeba wstać na pamiątkę, tak. No i oczywiście namawiamy do tych wszystkich, którzy będą wtedy na ulicy albo w samochodach, żeby na te kilka sekund przystanęli. Przystanęli właśnie, żeby oddać hołd powstańcom Warszawy, którzy tutaj walczyli już 73 lata temu, prawda? To już 73. rocznica. Moja prababcia ma 83. No to twoja prababcia była dzieckiem mniej więcej w czasach powstania. Więc oczywiście są jeszcze osoby, które pamiętają, które żyły w tamtych czasach, ich jest coraz mniej oczywiście z roku na rok, ale wszystkim tym żyjącym, nieżyjącym oddajemy właśnie hołd 1 sierpnia o godzinie 17. I w taki sposób pielęgnujemy no pamięć, można powiedzieć, oczywiście, prawda? O tych wszystkich, którzy walczyli za nasz kraj. W jaki sposób można jeszcze tę pamięć pielęgnować? Macie jakiś pomysł? Wspominać ją, gratulować tym ludziom i uczcić to jakąś imprezą. A no właśnie, i też z tego powodu powstała pewna bardzo ważna instytucja. To jest Muzeum Powstania. Instytucja? To jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Wiecie, co to takiego jest? To Muzeum Powstania Warszawskiego? Byliście tam? Bo u nas był już kiedyś taki jeden pan, co był dyrektorem tego... U nas w studiu, tak? Był. A, masz świetną pamięć. Co to bo mój dyrektor, jest? On bardzo... Siedział dokładnie w tym miejscu, w którym teraz pan. Co to właściwie jest? To Muzeum Powstania Warszawskiego. No jest to instytucja, która ma właśnie na celu upamiętnienie tego wydarzenia. Muzeum, czyli tak jak każde muzeum, ma swoją ekspozycję, ma swoje zbiory, które ułożone w odpowiedni sposób pokazują historię wydarzenia, prawda? Właśnie nasze muzeum jest takim muzeum narracyjnym, tak się fachowo nazywa, czyli opowiada historię, opowiada opowieść o wydarzeniu i można po prostu, chodząc po muzeum, poznać historię, postacie, poszczególne aspekty Powstania Warszawskiego. Oczywiście jest też przestrzeń specjalnie dla was, Muzeum Powstania Warszawskiego, za którą ja odpowiadam. Jest to sala Małego Powstańca. Tak, i pamiętam, że jak ostatni raz tam byłem, to tam robiliśmy jakieś samoloty wojskowe czy czołgi. Z origami. Z origami? No. Międzykulturowe warsztaty. Jestem. Nie sądzę, żebyśmy robili czołgi, bo staramy się nie bawić w tej sali w wojnę, bo uważamy, że wojna to bardzo zła rzecz i nie namawiamy was do tego, żeby się bawić w wojnę, ale przede wszystkim chcemy w tej sali opowiedzieć o waszych rówieśnikach albo o osobach trochę starszych od was, czyli o dzieciach w czasach okupacji, czasów powstania, bo wtedy też były dzieci. One też w jakiś sposób przeżywały wojnę. Większość z nich oczywiście były osobami cywilnymi i siedziała razem ze swoimi rodzicami w piwnicy, się bała, ale też oni organizowali sobie różne zabawy w okresie jakiegoś spokoju. No ale to przede wszystkim opowiadamy o trochę waszych starszych kolegach i koleżankach, takich w wieku 13-14 lat, którzy starali się pomagać na różne sposoby w czasie powstania. To zapytajmy może w tym momencie, kim byli Zawiszacy? Pytamy mnie, czy gości? Tak, goście, jak najbardziej. Okej, dobrze, myślałem, że to może pytanie do słuchaczy. Nie. Zawiszacy to byli najmłodsi harcerze, oczywiście w czasie powstania i też w czasie okupacji funkcjonowało harcerstwo. Na pewno słyszeliście o harcerstwie, o harcerzach, o zuchach i oczywiście w harcerstwie jest dużo starsze niż powstanie warszawskie, więc i w czasie okupacji harcerze też starali się w jakiś sposób działać. Oczywiście nie działali jawnie, bo niemiecki okupant zabroniłby działania takiej organizacji, więc działali potajemnie. Mówimy podziemnie, czyli właśnie tajnie. I to harcerstwo miało swoją nazwę, nazywało się Szare Szeregi. W Szarych Szeregach były różne grupy wiekowe. I ta najmłodsza grupa wiekowa to byli właśnie Zawiszacy. A wiecie skąd nazwa? Słyszeliście o takim panu, który się nazywał Zawisza Czarny? Nie. Nie. Zawisza Czarny, słuchajcie, na pewno jeszcze o nim usłyszycie, bo to taki najbardziej znany rycerz. A o rycerzu to na pewno już słyszeliście. Tak. Rycerz, wiecie, kto to byli rycerze. Tak. Bardzo dawno, dawno, dawno, dużo dawniej niż w Powstanie Warszawskie byli rycerze. I rycerze słynęli z różnych cnót, takich cech charakteru, prawda? Że byli uczciwi. Szlachetni. Szlachetni, prawdomówni. No i Zawisza Czarny właśnie był osobieniem tych wszystkich pozytywnych cech. I dlatego właśnie harcerze wybrali sobie go patrona, bo chcieli po prostu naśladować Zawiszę Czarnego. I stąd właśnie nazwa Zawiszacy. Od tego Zawiszy Czarnego. A czy dziecko XXI wieku, wy jesteście dziećmi? Którego wieku? W którym wieku żyjemy? XXI. No właśnie. Czy dziecko XXI wieku może zostać Zawiszakiem? Nawiązuje do tego, co wczoraj wydarzyło się w Muzeum Powstania Warszawskiego i także pytanie adresuję do pana. Mm-hmm. No oczywiście, bo to jest harcerstwo, jest organizacją uniwersalną. Ona funkcjonuje nie tylko w czasach wojny, ale też w czasach pokoju. I oczywiście te umiejętności, które harcerstwo daje, przydają się w życiu na różnych polach. Prawda? Ja też byłem harcerzem i też sobie to bardzo chwalę. Wiele moich znajomych, wielu pracowników Muzeum Powstania Warszawskiego przeszło przez harcerstwo. I oczywiście harcerstwo w Powstaniu Warszawskim, właśnie ci Zawiszacy, to roznosili pocztę harcerską. Roznosili pocztę cywilną, prawda? Dorośli byli zajęci. Nie było listonoszy, tak jak dzisiaj. Też nie można było wysłać SMS-a. Można było wysłać w czasie powstania SMS-a? Nie. A dlaczego? Wtedy nie mieli telefonu. Oczywiście. Jeszcze wtedy nie było telefonów, ale Czasami u nas, jak na spotkaniach z zawiszakami, bo jeszcze mamy paru takich żyjących, właśnie dzieci pytają, dlaczego pan nie wysłał SMS-a, zamiast biegać z tym listem między barykadami z jednej dzielnicy do drugiej i narażać swoje życie, prawda? No bo oczywiście wtedy jeszcze takich telefonów komórkowych, takich małych komputerów w zasadzie, bo teraz już każdy telefon to prawie jak mały komputerek, ten nie było. Były telefony oczywiście stacjonarne. One nawet przez jakiś czas w powstaniu funkcjonowały, ale potem już nie, więc trzeba było oczywiście roznosić listy, narażając siebie między barykadami z jednej dzielnicy do drugiej. To właśnie robili najmłodsi harcerze. Ich było około 600. Chłopcy, dziewczęta biegali i nazywano ich, słuchajcie, wiecie, jak ich nazywano? Posłańcami nadziei albo posłańcami radości. I ci posłańcy nadziei i radości działali w podziemi, bo to było tajne harcerstwo. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolico damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, panie się wrogą krew. Po Wiśle Wola i Mokotów, ulica każda, każdy dom. Czuwaj wiaro, to tytuł płyty Joszko Broda i dzieci, rzecz jasna, z Brodą. No i warszawskie dzieci, a w naszym studiu pan Karol Mazur z Muzeum Powstania Warszawskiego. Panie Karolu, to nie jest takie proste, ale bardzo ważne, aby pamiętać. Spróbujmy w jakiś sposób znaleźć się w tamtych czasach, wyobrazić sobie, jak ta codzienność wyglądała powstańcza. Jak ludzie radzili sobie, kiedy nie mieli co jeść, co jedli w ogóle. I gdzie musieli się chować na przykład, żeby ocalić swoje życie. No właśnie, tak można powiedzieć, że to była taka codzienność niecodzienna, prawda? Tak. Bo oczywiście mamy sytuację wyjątkową, sytuację dramatyczną, bo toczą się walki, prawda? Ale oczywiście przez te 2 miesiące, bo tyle powstanie trwało, prawda? 63 dni, czyli ponad 2 miesiące, trzeba było jakoś żyć. Trzeba było jakoś funkcjonować, trzeba było się myć, trzeba było jeść, trzeba było spać. I oczywiście to trzeba było wszystko jakoś sobie zorganizować. Organizowano na różne sposoby, prawda? Przede wszystkim starano się zdobywać żywność, bo to jest podstawa i woda, prawda? Więc kopano studnie na przykład. Na szczęście. W piwnicy? W piwnicy. Raczej na podwórzu, bo w piwnicy trudno, bo tam jest jakaś, prawda, jakiś podkład, trzeba by się jeszcze wbijać w podłogę, prawda? Bo każda piwnica ma podłogę, ale na dziedzińcu, na podwórku jest po prostu ziemia i tam się starano jakoś przekopać i wykopywać studnie i dobrać wodę. Ale trzeba było też jakoś zdobyć żywność. Każdy oczywiście miał jakieś takie zapasy, ale one po miesiącu się kończyły. Trzeba było to zorganizować, tak żeby nikt nie głodował. I właśnie my to w muzeum bardzo podkreślamy, że ludzie starali się pomagać sobie. A wojna ile lat sobie trwała? Wzajemnie. O, nic ci nie powiem, ale ponad 5 lat. 5 lat. To trzeba już policzyć dokładnie dni, teraz ci nie powiem, nigdy nie liczyłem. Powstanie to wiem na 63 dni, ale wracając do pytania. Prawie 6, ponad 5 lat. Blisko 6, ale wracając do pytania pani Kasi, to oczywiście co z tą żywnością, prawda? Więc starano się organizować. Na szczęście w Warszawie była wytwórnia piwa i tam były pokłady jęczmienia, zbiory. Takie, wiecie, co to jest jęczmień? Tak, to rodzaj zboża, prawda? A zboże to już wiecie, co to jest, prawda? Mamy pszenicę, żyto, jęczmień jest jeden właśnie z tego rodzaju. I z tego jęczmienia, słuchajcie, robiono zupy. Zupy, które nazywano, wiecie, śmiesznie plujka. Plujka, ponieważ je najszczęściej wyrabiano razem z łuskami. I te łuski trzeba było wypluwać w trakcie jedzenia. Nie była to komfortowa sytuacja, tym bardziej, że... A to nie o komfort chodziło, tylko o przeżycie. Wszyscy, którzy próbowali tą zupę, mówiliby, że w czasach pokoju normalnego, gdyby mieli co innego do wyboru, jakąkolwiek inną okropną potrawę, na pewno wybraliby tą okropną potrawę, a nie zupa plujkę, bo faktycznie podobno nie była to w smaku jakiś rarytas. No, można powiedzieć więcej. No, wszyscy wspominają to jako ogromną obrzydliwość, ale bardzo ważną, bo pożywną i tak dalej. Chcesz mi zadać jakieś pytanie? Nie, no bo mi mówiła mama, że kiedyś tam nie mieli kawy, tylko robili właśnie kawę w żołędzie, że miażdżyli żołędzie, mielili je, czy coś takiego. Tak jest. Bardzo dobrze twoja mama opowiadała. Kawę z żołędzi też wyrabiano. Takie niedobre, bo jakiś pan... Wypalano je jeszcze, mówi. Słuchaj, bo same surowe to by nie ten... Tak, wypalano takie żołędzie, mielono i to był taki, to wtedy nazywano erzacem, czyli taki zastępnik prawdziwej kawy. I ten pan, który powiedział to mojej mamie, mama mi powiedziała, że ten pan to, ta rzecz mu nie smakowała najbardziej w tych wszystkich, co tam było. Że to tego nie chciałby teraz jeść. Wiesz, że można kupić dzisiaj kawę w żołędzie. Naprawdę jest na rynku, my kupujemy i gdzieś tam na naszych grach miejskich czy na jakichś zajęciach serwujemy tą kawę z żołędzi. No nie jest to pyszne, a też powiem, bo też próbowałem, ale staramy się właśnie te smaki Powstania Warszawskiego też przekazać w ten sposób, żeby nasi goście sobie zdawali sprawę, że właśnie poprzez te smaki, że to był trudny okres. Tak, naprawdę. Ale chyba bardzo ważne. Trzeba było faktycznie radzić sobie i też był problem z wodą i z myciem, więc ludzie chodzili nieumyci w tamtych czasach, prawda? Mam pytanie, jak oni brali tą wodę? Jak tam się zaczęła wojna i jeszcze ktoś zestrzelał? No to też był problem, słuchaj. No, czy było oczywiście specjalne tam formacje, które jakieś porządkowały, dostarczały tą wodę, ale najczęściej trzeba było z wiadrem iść do tej studni, nabrać sobie tą wodę. Oczywiście czasami zdarzały się bombardowania i trzeba było, albo na przykład opowiadają, też słyszałem różne opowieści, no że najczęściej ktoś szedł z tą wiadrą i tutaj jakiś odłamek czy pocisk przedziurawił ci wiadro, ty ocalałeś, ale już tą wodę ciężko było dostarczyć na miejsce i trzeba było czasami kilka razy chodzić, żeby taką wodę przynieść do domu, do piwnicy, gdzie się mieszkało. Tak, i trzeba pamiętać, że temu wszystkiemu towarzyszył ogromny strach. Strach o to, co mamy najcenniejszego, o życie. Bardzo dziękuję Panie Karolu za wizytę w zagadkowym studiu. Naszym gościem był edukator z Muzeum Powstania Warszawskiego. A teraz zabrzmi jedna, myślę, z najbardziej wzruszających piosenek, przynajmniej z tych, które ja znam. Warszawo ma Joszko Broda i Wspaniałe dzieci. Warszawo ma, o Warszawo ma, wciąż płaczę, gdy ciebie zobaczę. Warszawo, Warszawo ma, tam w getcie głód i nędza i chłód, i gorsza od głodu, od chłodu tęsknota. Warszawo ma. Warszawo ma, patrz w oko mym łza, bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro. Warszawo ma. Warszawo ma, o Warszawo ma, wciąż płaczę, gdy ciebie zobaczę. Warszawo, Warszawo ma. Warszawo ma, patrz w oku mym łza, bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro. Warszawo. Warszawo ma, Joszko Broda i jego wspaniałe dzieci. A nasze zagadkowe studio odwiedziły dwie osoby. Zgadza się? Tak. Tak. No dobrze, to teraz jestem bardzo ciekawa, czy zgadniecie, czym państwo się mogą zajmować, z czym do nas przyszli? Nie wiem. Nie to, że mają jakieś kolorowanki. Aha. Nie wiem, może jakimiś bajkami, czy może rysunkami w książkach. Ciepło, ciepło, ciepło, zaraz będzie gorąco. Serdecznie witam panią Joannę Wendorf-Östergard ze studia filmowego Animapol. Dzień dobry. Dzień dobry. I to jest takie studio, które produkuje między innymi seriale właśnie dla dzieci, bajki, można by powiedzieć, Pamiętniki Florki, Niezwykłe przygody zagubionych skarpetek. Witam także pana Mateusza. Czytałem to. A no właśnie. Jedną część i teraz drugą czytałem. A i pani autorka była także w zagadkowym studiu, autorka książki. Witam pana Mateusza Jarmolskiego, reżysera serialu Przytul mnie. Dzień dobry. Czyli to są osoby, które przynoszą dzieciom radość. Można tak powiedzieć? Tak. Myślę, że wielką tak. radość, bo jak tak podglądałam jednym okiem wczoraj, cóż ci państwo robią, no to naprawdę było mi bardzo radośnie. No to teraz tak. Najpierw były książki, potem filmy i skarpetki zamarzyły o karierze filmowej. I tak. Florka także, prawda? Najpierw oczywiście Florka zamarzyłam w karierze filmowej już dobre parę lat temu. Dzisiaj sprawdziłam, że premiera pierwszego sezonu była w 2014 roku, też w lipcu, więc w zasadzie możemy powiedzieć, że mamy tutaj jakąś rocznicę, ale oczywiście nad serialem pracowaliśmy dużo, dużo wcześniej, dlatego że taki serial 13-odcinkowy przygotowuje się najpierw z rok albo i dłużej, a potem, żeby wszystko się ruszało, to jest kolejny rok, więc no powiedzmy pół roku, rok, więc dwa lata wcześniej zaczęliśmy pracę. No przecież to są jeszcze animacje, które są niezwykle wymagające i bardzo czasochłonne i pracochłonne. Ale tak, najpierw pani Roxana Jędrzejewska-Wróbel napisała, Jona Jung zilustrowała, mówimy o Florce, no a potem Florka, żeby tak do rymy powiedzieć, na ekranie zaszalała. Zaszalała i szaleje nadal. I mamy nadzieję, że będzie dalej szalała, bo jesteśmy w trakcie realizacji, przygotowywania realizacji kolejnego, nazywajmy to szumnie, sezonu czwartego już, więc no Florka jest po prostu pełna energii wciąż i wciąż ma nowe pomysły i wciąż nowe przygody i coraz szerszą rzeszę swoich wielbicieli. A ważne jest to, że Florka pochodzi z Polski, z naszego kraju, że to jest nasza bohaterka. No to teraz będzie o przytulaniu. Przytul mnie to tytuł przepięknego animowanego filmu dla najmłodszych, którego głównymi bohaterami są dwa cudowne miśki. Tata i syn. Tu Papa Grizzly, tu Papa Grizzly, droga wolna. Rozpoczynam operację Weekend. Tango Puchatek, słyszysz mnie? Odbiór. Puchatek? Musisz wcisnąć przycisk. Tango Puchatek? Tu Tango Puchatek. Słyszę was jasno i wyraźnie. Wchodzimy. Co to była za akcja, panie reżyserze? To była akcja, gdzie nasi bohaterowie skradali się do domku letniskowego i zobaczyli, jak żyją ludzie. I to zderzenie świata naszych bohaterów, niedźwiedzi, ze światem ludzi okazało się ciekawą przygodą. Niekoniecznie dobrą dla tego całego domku, ale nie chcę zdradzać. Jeżeli nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie. A za co pan polubił te miśki? Bo zdaje się, że trudno ich nie lubić. Za co polubiłem? No, jest coś takiego, czego trochę brakuje w życiu, czyli takiego spojrzenia na małe rzeczy, które są istotne. Tata miś nie pracuje, mały miś nie chodzi do szkoły, więc mają trochę więcej czasu na rzeczy, których my nie mamy i na tym chcieliśmy się skupić, pokazując tych bohaterów. Nie tylko się przytulają, ale przede wszystkim cieszą się życiem, cieszą się tym, co jest wokół i oczywiście mają jakieś swoje przygody, tarapaty. Czasami podejmują decyzje, które mają różne jakieś takie skutki, które doprowadzają do następnych wydarzeń. Także ciekawe historie. No i tutaj także najpierw była. Co najpierw było? Proszę państwa? Potem film. A najpierw? Książka. Pewnie. Wspaniała książka autorstwa duetu Przemysław Wechterowicz i Emilia Dziubak. Chciałabym zapytać o to, w jaki sposób można wyreżyserować film animowany? Bo to jest pewnie pytanie, każdy ma w głowie, jak wygląda taka sytuacja na planie z aktorami, a w sytuacji, kiedy tych aktorów nie ma, to wygląda to trochę inaczej. Oczywiście pewnie słyszycie głos bohatera, jest to prawdziwy aktor, ale później pojawia się on na ekranie w postaci narysowanego misia. I właściwie to jest dosyć podobne. Reżyser decyduje, czytając scenariusz, co właściwie zobaczymy na ekranie. Z której strony wyjdzie miś, jak się uśmiechnie, jak go pokazać, bliżej czy dalej, czy najpierw pokazać tatę, czy mamę, czy małego misia, czy słoneczko, które jest nad nimi. Także o tym decyduje reżyser, jak pokierować akcją, czytając scenariusz, żebyśmy się nie nudzili, a jednocześnie, żeby pokazać dokładnie to, co mamy w scenariuszu. No to w takim razie teraz niech zabrzmi piosenka z filmu animowanego Przytul mnie. Ciekawe, czy wam się spodoba. Kiedy słońce rano wstaje, ja złym humorom się nie daję, bo ktoś łapką macha mi i woła do mnie: misiu, przyjdź, bo ja tylko chcę mocno cię przytulić. I wszystko piękne jest, gdy mocno trzymasz mnie, to mruczeć chcę, więc przytul. Tak odgonisz myśli złe, przytul. Bo bardzo kocham cię, przytul. I nic nie musisz mówić, wszystko wiem, że ty też na pewno kochasz mnie, bo gdy przytulisz, wszystko będzie okej. Sponsorem nagród w audycji jest wydawnictwo Zakamarki, wydawca książek dla dzieci. www.zakamarki.pl. A wcześniej piosenka tytułowa z filmu animowanego Przytul mnie. A jeśli o filmach rzecz, to chciałabym serdecznie polecić wam także film animowany, który powstał na podstawie książki znakomitego przyrodnika Tomasza Samojlika. Żubr Pompik, mówi wam to coś? Nie? Słyszałam kiedyś tą nazwę, ale nie. To bardzo polecam i książkę, i film. I słuchajcie, jest jeszcze jeden film, nowy, świeżuteńki, który jeszcze nie miał premiery, ale przedpremierowo jest pokazywany. To jest film familijny. Familijny, czyli? Rodzinny. No tak, i takich filmów, prawda, bardzo, bardzo nam brakuje. To jest film, który będzie można zobaczyć już niebawem, przedpremierowo, jak powiedziałam, 12 sierpnia we Wrocławiu w sekcji Kino Dzieci Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty. A cóż to za film? Otóż jest to film pod tytułem Tarapaty. Mi się wydaje, że to jest jakaś grubsza afera. Coś tam jest i one tam czegoś szukają. Nie wiem czego, skarbu. Macie ochotę? Olek, tu nie ma drzwi. Idziemy? Idziemy. Szybciej, Julka! Macie z Olkiem jakieś kłopoty? Film Tarapaty w reżyserii według scenariusza Marty Karbowskiej. Jako jedyny film adresowany do młodych widzów został zakwalifikowany do sekcji Inne Spojrzenie 42. Festiwalu Filmowego w Gdyni. Ale chciałam was zapytać, co najbardziej cenicie w dobrym filmie? Jaki film musi być, żeby był dobrym filmem? Czy animowany, czy nie animowany? Po pierwsze, musi być trochę dreszczyku, takiego dramatu, ciekawości. Aha. Na przykład jak jest dobry film, to moja mama najczęściej płacze, bo jest taki wzruszający. Ojej. No na Florce też można się rozpłakać, myślę, prawda? Ze wzruszenia. No i na filmie Przytul mnie, no myślę, że też, bo ja miałam takie ciarki, kiedy oglądałam, wzruszenia. Właśnie. Julku, bardzo pięknie. Jeszcze jakiś pomysł? Co musi zawierać w sobie dobry film, naprawdę świetny film, aby dzieci chciały go obejrzeć? No ciekawe, że jest na przykład ładna przyroda, że na przykład zapadnie są jakieś... Czy w państwa filmach takie... zapadnie są? Takie straszne zapadnie jakieś... Nie ma. Natomiast wszystkie pozostałe elementy we Florce są poza zapadnieniem. Kwalifikuje się. Są takie... coś w stylu, że takie przypadkowo się o coś opierasz i lecisz w ogóle na dno w jakąś ochłań. Matko, to może jest inspiracja do powstania kolejnych filmów. Dobrze, ja już zapisuję. Zapisuję, już tutaj mam kajecik, zapisuję pomysły na następne. Może będziesz scenarzystą filmu. A tu pan reżyser siedzi, być może cię kiedyś zatrudni, kto wie. Będziemy trzymali mocno za to kciuki. A jeśli ja mogę prosić... Ja nie wiem, kim chcę być, ale na pewno nie chcę być reżyserem. Masz jeszcze dużo czasu. A ja poproszę bardzo, aby nasi zagadkowi słuchacze trzymali za nas kciuki, ponieważ program Zagadkowa Niedziela otrzymał nominację do takiej wyjątkowej nagrody, która nazywa się Kuźnia... A kiedy ją dostaniemy? Nie wiadomo, czy dostaniemy, ale ta nagroda nazywa się Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej. To jest nagroda Vox Populi, czyli ludzie głosują. Można głosować codziennie nawet do 20 września. www.mistrzmowy.pl. A my serdecznie dziękujemy za wizytę w studiu.